اغزت چې شرک دی دا هغه ازرار نو هم بیان دی دا هغه بدی هم بیان دی چې شرک دا غس خراب دی توحید نو دا الله توحید ته تفصیل نن بیان یش په خو اجمال لکه په خبرو کې خلک گای گای نه خبرو نو وای ورده واره لندیز وای بیا خبره سره مفصل لکه بس تا غټه تفسیره پر وک د بیان د اسلوب او طرز دی بندگان یې ایم استعمال دی غره کم الله پاکم دا غس وکړي اجمالان یا توحید ذکر کی وست تفصیل ور کی په د تفصیل په بغل کې نو هغه شرک چې دی هغه ته نو سم ضربونه ور کی هغه نو خرابای باطلی شرک نوز ترجمه تا گوارا الله فرمای دا توحید تبسیل شروس وای هو داغ الله خو الَّذی دا اغزاتی خلقه چه پیدا کری است کم تاس الله خو اغزات من نفس واحده چند یو نفس سخ چاغن و آدم علیه صلاة و سلام دی خود داغ چه گرد را پیدا کری است و جعل منها و جعل او الله عز و جل گرزول یاد منها خلقیل دی منها دا دغا نفس سخش دایو دی چه آدم دی زوجه ها اغا کوروالا و جواره دا دا دا دسر چه جواره دا چه بی بی حوا رضی الله تعالی عنها دا دا حوا خون دا بل زای نو پیدا خود دا دا چه پی پشتی چه الله تعالی پیدا کرد خب حدیث شریف رازیش دلتا واچه و جعله وی خلقیل پیدا کرد منها دا نفس زوجه ها جواره دا جه دا دا چه چنگ و خلقیل تفاسیر وای براوی دی بدو دا دا پشتی چه و خلقیل ولی دا جنت گرده چو یوازی آدم علیه صلات و سلام پکشی که دیو انسان چه یوازی که ده ده هم جنس و اول پتی نیور سره ده ارزای دی غیر پا جنت که هم دیخ سنو نو چه ده جغت و علا پاک ده جوارا ده ده صرفی ده کرا چرا کشه نستی جورتی وی کتا چه ده سنگ ده خوم ده غسی انسان دی بس دستی پا دستی سر جار و قربان سر بیتای سر و نور پا ده غی جنت که لیس کنه الیها نو الله د دڅخه د د جوړه ولی ور پیدا کړی یس کنه چې د آرام وکي الیها وجد وس ام دغه رقم دی انسان چې ارڅو نستو معنی په بیابان کې لیدلې برابر ځای آرام نش پیدا کولای چې خپل کورواله اتره لیشته پیاله چای راک دغه د د پاره در بستر شکر ډیر اطمینان وکي دا قران کریم وایي چې د نر سکون خپل کورواله ته دغه رقم دی منګر هونه چې د کورواله زوج خو جوړه ته ویل کیږي وای دا جبت که تاک تی پا حربی که زوج و دا جوریت جبت تویل کیجو دا جوره نو کچیری دا سری شز پرلار نو شز خود خود زوجه نبلل کیجو زوجه خود داگه دا سید دا جوره دا همکاری دا مرست کیجو وست بی بی خدیجه تل کبرا رضی الله تعالی عنها چه رسول علیه السلام تا وار دا وار آغا وی حبر لروار که ورسی پیغمبر علیه السلام دیر بیردی تبیس بله چرا علی علماء پت که دل تک را بانی واجب اغه دې پټه کې دی او پیښه څه ده د خپل بیان ورته وکی دی ولته ولې ورخته ته درځه ما اکا چې دی هغه په دې مسلو ډیر پیژ هو هغه ورقه بین نو پل کې نبی علی سلام بوتی د چ خپل حال ورته هغه ولته د اخیر زمانه نبی بس بیره رما مگر وړي مشکلات په درته وګرځي دا ستا قوم ته د مکه څخه شخص دول او مخرجيه خپل قوم په شخص دا دول خپل قوم دې درته بالا شي په سواب دي نو به اره د حضرت خدیجه او نبی علی سنت دونه ډاډ ورکي دونه اطمینان ورکي خپل ته زوجه زوجه و شزه شزه و نو دایمه در دې درته چې تعالی ویل یس کنه الیها دا د زوجه وجوړه چې د سره پیدا کړه یس کنه چې د آرام وکي الیها وجته د دې لجوی وکنو پس فلم ما تغشها دغه فلما تغشاها او دغه یسكن الیها تر منزنو دغه تفسیر چې ما مخته پروت حکیم الامت رحمه الله دا سی وای چې الته نو چې دا جوړه پیدا اسو بارونو د دین نسل پر جیر سو بارخونه د جنت ترا لکه تو فرکس فلما تغشا بن اوس نس نو چې ادم علی السلام را ولار چې د جسر نش جکاتو کې هغه سر جماعه به دی وای نه کړي ولی پس یالته چې راځي بر هغه زین نور سره لګیر دې سی وای فلما تغشا کله چې زوج جوړه خوسو سره یو زوج چې راځي که دایس په مزمن فی هغه صنعت استخدام چالت الله په ذکر سیا معنی امراج چې زمیر ورته راځي سی بل معنی امراج هغه د معانی و یو صنعت نو تاسو خو ادم ذکر سو دلته چې ته زمیر ورته راځي کې دلته مطلق زوج د امراج دی ولی ادم خو میړه د حوا و کنه او سه په لا ما وخت هغه شا چې زوج پټ کړل هغه میړه پټ کړه ها د شزه پټ کړه هغه نو د په نسل کې چې دی بر زوج د خپل ممراده و ولی په سی بیان بر راځي به درته وایم اگر چې څه تفصیل دی به د سبب په سبب کې ته د آیات وکم اوس په ترجمه و نو فلما تغشا کل چی زوج معنی میړه پټ کړل غشیان دغه ته ویل کېږي چې یو څوک پټ کړي پرده پر اواره کړي دا خاوند چې پر خپله مېرمن باندې نجکت ورسره کوي هغه تر ځان لاندې پټ کړي نو بر دغسې دا کنایې لفظ یې استعمال کړي چې کله یې دا پټ کړه معنا جماع یې ورسره وکړلې هغه کنایې لفظ باندې پوه سواست اصلي خو غشیان پټولو ته ویل کېږي وایي علی ابصارهم غشاوه د دوی پر سترګو غشاوه د غشاوه پردې ته وایي نو چې ده پټ کړه دا معنا در پرده یې لاندې کړه تر ځان یې لاندې کړه مراجع ځینې جماع یې ولې د جماع په وخت کې دا کیفیت پیښیږي نو فلما هغه وخت تغشه چې چا پټه کړه زوج داسې ما وایي چې آدم پټه کړه تغشه چې پټه یې کړه زوج دا د ده په نسل کې هاده حملت نو دې حمل واخیستی حملا خفیفا سپک حمل چې دروندوالی نه لري دغه د جماعو په وخت کې خو دا د نر نطفه چې ده چې دا په هوا سي هلته هغه د ښځې رحم خوله ورته خلاصې کړي رحمه بچه دالۍ کڅوڼه هغه چې خوله خلاصې کړي دا ور وغورځي هلته ومشلي هغه د ښځې نطفه ورګډه سي دستي بهره خوله بندې کړي لکه صدف بیا نو خوله نه خلاصي که خلاصه کړه نو مریضه د ښځې باره را جوړي تر مرګه ورسېږي نو پټې د خوله بندې بندې بندې چې خپل ټیم یې پرسه په هغه ورځ خوله په یوه خوله خلاصې کړي هغه هلک را وغورځي نو دلته دې حمل واخسي خفیف خفیف دغه معنا چې دا مني چې هلته دا رحم ته ورله نو دا خو دستي په پیدلې نه ده چې زه برال بسومه د خلکو پر چا امیدواره سولم سپک حمل دې ګرځي ګرځي او هغه دې څلوېښت ورځې معنا دوه میاشتې بعد دوه غنه بعد بره پوسي برای یاره در ښځه چې د حمل داره ده و دغه وخت کې نو دا بره درنام سي ولي خو نو بره هغه هلک کرا کرا غټېږي بره نو درنه سي لکه پرس کښې بسته خښت واچي خو هلک خو یې دغونه کدرنه بیا نو وروسته پر دې باندې درونګې ده هلک نو حملت جه حمل واخستی حملا خفیفا سپک حمل یا موږ چې وایي حملت باردار اسوله دا باردار هغه هلک دی یا د هغه جنین حملا خفیفا سپک حمل فمرت جه تکه و بهې په دغه هلک سره بس دا ګرځېدله په پیدله لا نه چې زما سره حمل دی فمرت جه تکه و بهې په ده سره فلما هغه وخت اثقلت چې دا درنه سوله هلک دلته په نس کې نس راغټ سو په نس کې هغه هلک نو کې خو غټ سو نو بره درنه سي فلما هغه وخت اثقلت چې دا درنه سوله دعوا دعوا په دواړه یې دعا غوښتنه وکړه الله د الله څخه دغه دعوا تثنیه ده وینې دعوا په دواړه یې غوښتنه وکړله الله د الله څخه کومه غوښتنه ده کومه الله څخه ربهما هم د ربه څه د دوی چې مالک و متشریفی دی د دغه ربه څخه داسې دعا یې وکړه ولئن کچیر آتیت تا راکی ناو مشتا آتیت پا معنا دا آتیت مستعمال دی دلتا پا دا غزای که تا راکی ناو مشتا صالحا سالم و صالح اولاد صالح دا معنا چه معنا دا استفاده و واری ولی دا اولادون چه گای پیدا کیر دی مثال پا طور دی والا اسم چک دا بل با مثلا یوستر گا گرس رارندائی د بل سرما چې د هغه بګر سره پیتی نه دا نقصانونه چې ورته وایي نقصان وایي پلانې ښځې نقصان وکړي بس ته اندام یې نه دغسې یو شی پیدا سي ژوند ګر سره نسي کولی خپل وخت ته نه ورسېږي صالح دغه دی چې سالم جوړ روغ اولاد یې نو که تا سالم اولاد راکړي د افاتو څه خوندي وو لنکوننه خامخه به موږ سو من الشاکرین د شکرګزارانو څخه موږ ستا شکر ادا کوو د انسانانو عادت دغه دی چې تنګسه پر راسي برای نو نور ګرته یېرسي الله پاکه پرده مې کوه الله پاکه پرده مې کوه چې کار یې جوړي الله دی بېخي سره ځان بېګانه کړي لکه ګر سره چې الله دی نه لري نعوذ بالله دغسې بره سر نه ګرځي چې ګرد عمر پر ده اپت سي داسو بس بره دی جن پیدا کړي بر نو الله ته بیا لاسونه ده پورته کړي عاجزي کړي دی خو هم دلته وعده وکړه تکلیف پر رالی ولي خو ښځه د حمله څخه په عذاب هم ده انا حمل یو وخت یاریانه ده چې دا څه بله را پیښه سوه دلته پیدا کېدل چې خو هغه هم خطرناکه حالت دی مرګ هم ورسره تړلی دی د ښځې د اولاد چې پیدا کېږي هغه هم خدای خبر څه بله پیدا سي نیمه یې پرایي نو دی الله تل که چې صالح اولاد راکړي په خیر سره ورسېدو موږ به ستا پوره شکر ګزاري کوو لکه سړی چې نهوي نظر کښېږدي هدوی دغه خبره په دغه شرط کې ذکر کړه چې موږ به ستا شکر ادا کوو چې څنګه ستا سره لایق فلما آتاهما صالحا وز دا بلایت فلم اچمال بیا ورست آینده کال ته تاغه زمیر ادم ته راجه کې دلته بار مشکل پیښیږ فلم هغه وخت آتا چې الله پاک ورکړه هما و دې دواړو ته چې شو ورکړه صالحن یعنی اولاد ولدن صالحن دا صالحن نو صفت یا موصف یو اولادی اولاد صالح چې ورل ورکی جعل دی وګرځاو له ته الله پاک لره شرکا شریکان برای نو دا الله پاک سره شریک بدر او شریکان جوړ کړ نو الته مرز میر ادم علی السلام ته راجه کړی وای بی حوا شرک او که ادم شرک او خو ولا شرک نکاو نو په دغه خاطر باندې دلته فله ماته غشه کله چې پټ کړه زوج ها دا ښځه زوج څوک ته ده په اولاده کې نفس خو تعالی په هغه نیم آیات کې ذکر کړ چې دته مې جوړه ور پیدا کړه ا جوړه چې سوله سره برای نه نور قصه نه ده ذکر کړی چې بیا هم ځکې ته راغله دلته بیا د دوی توالد تناسل سو اولادونه ډېر سو په اولادو کې دغه کیسه یادی چې په اولادو کې خو هم بره زوجانه پیدا کېږي نو خو دا د ده اولاده خو هم ګرځې دغه رقمه نکاحې یې سره کولې په دغه کې چې دا زوجونه پیدا کېږي زوجات پیدا کېږي په دغه کې یو زوج زوجه د هغه علک بیان کی چې الله پاک یې نو چې پټې کړه دغه څه وکړه په پای کې دا رقم وکړه چې برای شرک اونه جعل دی وګرځوله دغه الله لره شرکه شریکه ان یو ګرځول یو شرک لاره دی کړی ډیر فی ما اتاهما دا شرک په چا کې کاوه فی ما په هغه اولاد کې اتا چې الله ور کړی هما او دې دوار ته په دغه اولاد کې شرک او کم شرک یو شرک په العقیده دی ځینې زوج زوجه چې دی شرک په العقیده کې هغه دی بروی وعده می کړی وو 15 کاله اولاد نو بیا پلانې بابا ته ور بس اولاد یې راکړي لا پاک دی بس پر د رحمتونو وکړي اوس دا د شرک په العقیده دی نو هغه تاته څنګه اولاد کړي اولاد خو الله ورکوي نو بل څوک یې نه ورکوي نو دوی شرک وکړي په دغه اولاد کې څه بره دغه اولاد چې د شرک ذریعه سو چې دا اولاد یې پر پلانې بابک تاوان کړي یا پر پلانې تاویزګر تاوان کړي چې دا هغه ماته راکړي خو دا کار د دوی غلطي دا شرک په العقیده دی داسې نه وایي چې دغه اولاد ماته الله راکړي انو سبب غوښتې دوامي وکړ ته نه ډاکټر ته ولاړم یا يم تایبز وکي یا پلان دم را باندې وکي دا شان سي یو دای چې دمه ته اولاد را کی ته بره شرک بدل کړي دا شرک په عقیده سو بلې شرک په عمل دی په دغه اولاد کې دي شرکی هغه نو بیا دا دی چې د کومه ځای څخه چې دی معنی یا زیارت ته تللی وو یا یو چا تایبز ور کړی بره دا هغه سره پر نامه نظرونه شروع کړي دغه پسنه ماده ته نظر کړی دی چې بیا چاته ورنکی نظر چې دی دا عبادت دی د غیر الله د پاره سم دم شرک دی سړی په کافر کیږي چې د الله سم سوا د بل چا د پاره نظر کوي یو دا دی چې ماده پسنه د الله د پاره نظر کړی دی او د نظر خوراک خپل و د سړی ته ناروا دی د بوکشنی اولادو ته ناروا دی نیس خورلې مجبور یو چاته به ورکه چې فقیر وي اده چې د کوم چا څخه تعویز اخستې وي ادم اخستې هغه فقیر ورته راو برې پسو هغه ته ورکی دا شرک نه دی شرک دغه دی چې دغه پرنامه یې نه کیش په داب څه کار ملي د مفلانی بابک ته نظر کړی دی دغه د بابک پرنامه چې نظر کی دا شرک په عمل دی علاوه د دغه اولاد څخه دی په دغه شرک یې مخې نه وی جعل له شرکا فی ما اتاهما د زی په خاطر چې زی ورکو ورسوي د شرک په عمل دی وکی بل بیا شرک په قول دی په دغه خبرو کې شرک دی اگر د سړی کافر کوي شرک په قول د دې بار نوم چې پر کشي چې پیدا سي بار نوم عبد العزا پر کشي چې مثلا غبطه دی ورغلی عزا د بت نومونه یا د مثال په تور دلته یو پیر دی معنی عبد ګړنګ پر کشیر دی معنی ګړنګ د یو نک پیدا کړی دی بلانو څوک یې چې ګړنګ بابا څوک دی دته معلوم دی دغه هغه ته نسبت وکړي چې دغه بنده دی کله یې په خبره پوس یا لکه غلام نبی د نبی غلام د خپل وای شرک په اسماء دی نو د نبی ولی غلام دی غلام خو معنی بنده عمره یې اخو د الله عز وجل چې دی عمره یې دی دغه شنو ما غلام رسول سیدی دارک یا عبد الشمس په عربو کې بیا دغه ودا المر استوره ته بدی عقیده د رو د داس المر دا کې سپورنی هغه کې نو ویل عبد الشمس معنا خپل د المر بنده چې دی دغس دا بیا شرک په قول دی نو دی دغه درې سره قسم کې څوک هغه کې څوک هغه کې څوک هغه کې څوک درې سره کې ګرځ په خپل جمع وي نو الله وايي ما هغه احسان سره وکي چې دور کې صالح اولاد راکې الله پاک سالم پیدا سو زب خاص تا شکر ادا کوم سا عبادت کوم الله وايي چې ور مکی برای نه بیا زه ير سولم احسان ما پر وکي خلق دي ما کړی دي ګوره چې الله ته خلق یاله امید اولاد احسان وکي نو عبادت ده اکیږي نو کدا اس په مزمن فوس چې عبادت ده حق سو د چاتو کی برعکس دی دغه عبادت ما نه دغه شرک شدی کی په عمل په عقیده په قول دا ګر دی هغه مخلوق ته کی هغه چې د شرکی د الله سره بالا هغه نو قبر دی کدا غس یو انسان دی کی یو ستوري دی کی یو ډبر او بت خو مطلب نسبت او هغه ته کی دغه سیاله وي وای دی دونې په پای ورسته بیا کی فتعالى الله فتعالى نو بلند ولوردي پاک دي الله علا پاک عما د اغه خبر اغه شان سخه یشركون چې دی د الله سره شرکی الله وې زده شرک ډیر منزه او پاک دی په دا نه پویږي زما سره شرک دري شرک ته ضرورت سلرم شرک خو هغه وخت سړی غواړي برای مشوره بر سره کی یا به می وساکین سیر یا په سفر کې دی غیر مر سره وي رب العالمین خدغه نقصانی صفات لري ټول شان د کون په کون په پر کوم دي چې وایي څه بس هغه کې اسباب او تزورات نه لري نو شرک څه کو فتعالى نو ډیر لوړ دي ډیر بلند فاک دي الله علا پاک عما د هغه شیانو څخه یو شرکونه چې دی د الله تعالی سره شریکي در دا ځای پورې خو د خپل وحدانیت بیان کړي الله پاک چې ما دغسې کړي دي دا رقم انسان دا رقم کړي اوس نو دغه د شرکي خدایان چې دي شرکي د دغو الله پاک هغه ځم بیانوي بد یې بیانوي ابطال یې کړي چې نو دغسې څوک ته شریک کوي کیدای شي په مضمون پوهېږي چې دوی شرک کوي نو شرک خو به یو مخلوق د الله سره شریک کړي الله د دغه شرکي خدایانو ځم اوس بیانوي ځم معنا بد یې بیانوي چې دا په شراکت ولا کس ما سره ارزي زه د دې څه ډېر لوړ یم چې ته ماته شریک پیدا کوي ایو شریکونه الا وی ایا دی شرکی ما لا یخلق شیئا ما اغه شی لا یخلق شیئا نس خلق یا لا شیئا هیچ نس خلق یا لا د ج مقابل کی وسم مخ کی وای و هو الذی خلقکم الا اغه د چت خلق یا لاس دا د الله پاک صفت کمالی وکنو من نفس واحده د یو نفس څخه خلق یا چې ادم کته نو دلته خوشز ام خوغه شز بیرته د سفید د وجعل د بل سپچ کمالی دی د الله چې ګرځولې او منها دغه نفس څخه زوجه جوړه ده بل یس کن الیها چې د نفس کن و هغه شز ته وک آرام کده خو حکمت خو الله دلته د فائدہ پکې کېشه د سمره پکې کېشه د خپل سپچ کمالی علامه کی ذکر کړی و وسنه د شرکی خدایانو هغه سپچ نقصانیه ذکر کړي چې دغه نقصان لري زه دغه کمال لرم او ته عبادت د هغه کیز ما غیر نه کوي قبر ته سجده کوي ما چې نه کوي بد کوي ما چې نه کوي دا شی وس بیانې ايو شرکونه ايا دې شرکې د الله سره ما هغه شی لا يخلق شاغ نس خلق یې لای شی نه هیڅ شی نقطه به بد شرک کړي و بد تو او ته واش پر پیدا ک پیدا کوایس یو مې ژي پیدا ک پیدا کوایس دا ګرد جهان خو بيخي ولا ک پیدا کینو خو دا غس شی د الله سره شرک کړي لا يخلق چې نه خلق شی ان ګور نه کړي هیڅ شی ک کښنه دې ک غټ دي و هم يخلقو وهم دی په خپل د دای چې شریکی دغه یو خلقون خلقې الکیږي خدای ته چې از ما سره شریکی علاوه نو خویا به یو پیر شریکی یا به د سره نبی شریکی یا به ملک شریکی خدای ګر دلوي زما مخلوق دی زما مخلوق ته ما سره شریکی یا به بد شریکی خدای په خپل ساپ لاس کې چې کوشو تراشی دی کرا کرا چې سترګې وسج مې ورکړ شایسته دی کېلته دی ودر وسم سجدا ورته خو تا ګو کې جوړ کې خلقو پیدا کول تا وکړ پر دغه رقم باندې نو دا خدای په خپل خلق یې کې مخلوق خدای نس کې دی خدای ګردو مر خالق وي نو دای چې دی څه چم کې نه خلق کولای شي د بل شي بلکې دای په خپل مخلوق دی د آیات مضمون دغه خپل خالق نه دی په خپل مخلوق دی ايو شريكو ردي شريكي ما اغا شي لا يخلقو شاغ خلق نسك ولا شيء اندي هيتش خلق نسك واي وهم بخفل دغ معبودان شدي يخلقون دي مخلوق كي جخو دي بل سوك شورينو بل اسبت نقصانية بيانية ولا يستطيعون لهم نصرا عشد هذا خلق مسألة واي برير ده تار نسخة لقيلة وعاجزة دي بخفل دي مخلوق دي نتيش عبادات كي اخوا كومك برا كي كومك ام بخداي كدارك اغه خدا دی عجز بیان کده جې بوتاله چې په خپل مخلوق ته بل خلق نس کوي وسې بل عجز بیانې دی کو مکسنی غواړي ولا استطيعون دي طاقتنا لري لهم د پاره د مشرکانو نصرن د کومک رسولو چاته کومک نس رسول چې دی ورنار کې چې ها پازل پلان یې را رسېږي نس رسول ولا انفسهم ينصرون داخل اڅه کې چې تا کومک نس کوي الله ولا انفسهم نو د خپل ځانو يم سرون دي کومک کوي سده ځان امداد کوي چې ابراهيم عليه السلام ته ورته کښ کې یو پر دغه کری خو زره زره کوي نو کدا بت دا رقم کومک کوي خپل د ځان مرسته به کړي د لاسونو به وچسي وي د لاسونو به مچک سي وي مګر خو زره زره ټول به تعالی پد هغه بت خانه ګرځي دوی په ټوټو ولر دوه نه مات کړ یو بت لا د خپل ځان جپا و نه کړ نو ستاج پات څنګه کوي کدای س آیات متوجه است ولا يستطيعون طاقتنا لري دا شرکی خدایان لهم د پاره د مشرکانو نصرند کومک رسول چې تاسو کومک ورسي ولا انفسهم نه د خپل ځان وي انصرون مدد کولای شي د ځان امداد هم نس کوي پسې درغه لا کمزوري کار دغه لا وي نس کوي و هم د سر خلق خو نس کوي ستانه سرت خو نس کوي مګر ته د شي ورته ورته ماته یو هدایت وکړه راوشه یا ورته وراسه چې زه ته هدایت وکم نه دی ولکه الته په کاولو کې نه ولکه دلته وو چې ورته راسه زه ته هدایت وکم بدر ته راځي خو هغه هم رسېرات لای چې ورته راسه ما ته هدایت وکړه راو شه ته چې منس شو ولنو چې دغه سینه ته ته ګټه رسوي سینه ستا ته ګټه اخسي خو یلا جما ده نو دا چې و ان تدعو کته سره او بلې هم دغه شرکی خدایان الا الهدى وهدايه ملخاري ته ورته ګور دغه هدا دواره کوم ترجمه کیږي الا الهدى وهدايه څه معنی چې ورته راسه ما ته هدایت وکړه یا الا الهدى دا معنی چې راسه چې تا ته هدایت کوم دا هدا دواره کده دواره کوم ترجمه کیږي و بت ته هدایت کول یا هغه و تا ته هدایت کول د هدایت اخستلو څه یا د هدایت ورکول څه د دواره څه عاجز دي نيسي کولای و ان تدعو کته سره دعوت کیرا وغواړي هم دغه شرکی خدایانو معبودان چې شته ال الهدى وهدايت کولو ته چې تاته هدايت وکي يا ال الهدى وهدايت اخستلو ته چې تاسو هدايت واخلي لا يتبعكم لا يتبع دي متابعتنا كي كم استسمانا قول دي نماني ندر ترازي فيوبا فانا لا ندر ترازي لا يتبع دي تابع دارينا كي كم استس يعني استس تخبر سواء عليكم فأيك ألاوي سواء برابر دا عليكم برتسي أدعوتموك تسرى غواري هم دي ام ولا كدر ترازي أم أنتم صامتون أم أنتم كتس صامتون چپ ياست ألاوي نوست باني برابر دا كغرغرية وري ام جي ولا كبشت درسي كغرغرية نوست چپ ناستين پشت ندرسي مستاخ داي دغا رقم دي استولاري پر بلباني ألاوي اولاد مادر کی صالح وعده جی امکړیو په پای کې شرکا او نوڅه دغه سوکس ما سره شریک پي چاغه چدي کته راغواړي کنه راغواړي پر دې فرق نشته اوس نو ډبره ده خو نو د مسافر قبر دي کته راغواړي کنه راغواړي دې بڅو چې تاسو خلق د اولادو هغه الله عز وجل کین نو عبادتم د حق فسال افاک فرمای دغه خبره روشانه کوي چې دغه مخلوقات په عبادت نه ارزي دي سوې ان الذين بشک هغه کسا تدعون چې تاسو را بولی تخپل ځان د کومک ته پار من دون الله ما سوا د الله څخه دا ګرد چې دی عبادون بندگان چې امثال کوم سیس پر رقم باندې خو هغه د غسی مخلوق دی د الله تعالی د استاد څنګه امداد ما فوق الاسباب وکنو ما فوق الاسباب دا من اجو د کومک دی چې ولاړ از ما سی بل چاره څخه د ستړي سم چې الله اتبع چې املک دا ما ته ما تحت الاسباب دی یو د دې مثال په تور ته پیرات کې زدل ته زمرا رسېږ کومک او الله نو ته د تور رسېدای سي پر ځان قياس چې ته نو رسېږ دې څنګه درته را ورسېږ خدای ارځای رسېند دی نو خو الله رسېږ هغه را وغواړم نو هغه کسان چې تیسرا بولی من دون الله ما سوا ده الله څخه عباد دا بندگان چې امثالکم ستش پر کوم بندگان نو ساو د سفر فدعوهم تیسرا وبولیهم دی ونسرا بیا غواړ فل یستجیبو دی قبل ونه وکلکم ستش د پار ان کنتم که تیسیا صادقین رشتین کرشتہ دی خدای دی ونسو ناری کرای بیا غواړ ورته ما ته پلانای شی را که شرط نه کده الله دا ورته ګوره فدعون راوی بولی ما خود درته بیان وکي چې اس نس کوي توایا کوي سلام نو نس ښکاره ک فدعو را وبولی هم دی څوک دا شرکی خدایان فل یستجیب دی قبل و نو وکي لكم ساغه کار دې در سره کې ان کنتم ک تسیاست مشرکان صادقین رښتونه په خپل دعوه کې چې بارا و دا چې ما تر رسی جو ما ته کوم کر کې خو لس زین وایخه ک صادق رښتای دې شرک نه کې در دا خبره په پای کې علی اعلان وکړو چې ول صدای ته دای دی یو کار زین وایخه پس یا لا پاک درغله عجز بیانی برای ته د څه کوم کنه غواړي ته د څه برا اولادونه غواړي د څه خنصرت لا شین غواړي وسنه د الله پاک تور ته وګره لهم ایا دیلر ارجلن فشیدی یمشونه تکی بها باغسره نو دې دغه ځا څنګه راوز غلی دلته فشې نه لری چې دلته درته راشي بت فو عبد العزاء عزاء بتي لا تمنات بتي هغه خو فشې نه لخرغه دینګ ولار چې اتا درول دی پرغه رقم ولار دی دغه اس نس کوي لهم ايادلر ارجل بشيد يمشون دي تقيبه په دپشو نقطه خبر دپشتره الله او خرج بشي لري نقطه ورته چي ام لهم اي جن ايادلر اي جن لا سنج يبطشون چ دي اخستل کي به په غلا سوسر لاس لري چ راوي غزي دي چا سي شي واخ خپل يورپي ورته ورس ورته در واخ چې کامات ورته ولاړ خو ربره ده نو لاس څنګه وغزي نيس اخستل يا بل اخست چې دي مثال په تور زي جان نه دي بشي ولا سن نه لري دغه سي ولاړ دي خدای شي نيس اخستل ام لهم اعیون ام ایا لهم دیدر اعیون سترگی دی دا عین جمع ده یبصرون چدی لدل کی بها باغسر خسترگی ام نلری چدر تو وګورینو ام لهم اذان ایا دیدر غژونه دی یسمعون چدی اوریدل وکي بها باغ غژو سره نو خدای غشیان چدی خودرگی خو نو هغه خر لادی پشه لری تلایس خر راستر لری شی پلی دایس د مثال په تور بزوګی دی لاس لري شی په اخستلی سي خدای اوغه نه کدار استعداد دی بزوګی استعداد نسته په کښې چې لاس لري وغځي شی واخلي کني بزوګی ته یو شی ونه سه لاس لري در وغځي یا د مثال په تور حمارګل دی یا پسه دی راوی غواړي چې مخته کړي درته راځي نو یا چې ته ورسې دی دی وینې خو دغه ته چې شرکي خدای بولي خو دا دا یو شی راولاکه په کښې کې دی یو خو نشي کولی قل ادعوا شرکاءکم وسن النبي عليه السلام تعالى قلت ورتوها ورتا ادعو تسرا وبلي شركاء اكو خپل شریکان اغه تس چې کوم شریکان د الله سره درولی دي نو ورس ما په مقابله کې راو غواړونه صلات و منات ام ناریک دا نور په مکه کې چې درې ساو شپته بوتان درولی دامګر دور ناریک راوی غواړ زما مقابله په وک قل ورتو وای ادعو تسرا و بلی شرکا اکم خپل شرکان چتیس دا اللہ سر شرکان کردی سم بیانو چه دی مراو گوشت را دعوات مکره کی دونی ما تا یو تدبیر و سنجوی کیت چم تا ویل کیر براز ما پا مقابله کی یو چم جور کی فلا تنذرون تیس چه چم سر جور کی بیانو ما تا محلک مرا که وچ براو تا ودن و یو میاشت بعد یا یا یو سانی وقت مرا که برایم پا دمزک چخ کی ونسی که دایس بده اعلان پیلی و نبی علیه السلام دلایل تا داغ سرته چی داشت شریکار مگر در آب غاری بیاز ما د پارش شستم دم انتظام مجور کی کی دا انتظام و تدبیر توی داشت مجور کی دست چی اربانی تدبیر کی اعدام وی می پم زکم اند نباسی وسوزی می در یافت می گردی وی کلاس آزاد او دا فلاتون زیرونی ورتویل چی مهلت ام را که و داغ با بیابانه نکه یا ما دا تا وقت رو که و سریت و دیو کال بعد بی بیاسر گور یا ورتا ما تا بده که وقت نرا که دستی باش کی آقا وکنو داغ سی اعلان ورتا وکن پای که داخل برای چه معنا مات محلت مراکوی نوولی این ولیی الله پا داخل مراکوی زد داسی نگابان لرم لکه الله گرد لاست سراوکی شرکی سراوانک این بیشک ولیی سرپرست و مددگار سرپرست معنا ولی سرپرستم ویل کیر مددگار و کومکیتم زما ولی و سرپرست الله و الله دی نو اغز ما سرپرست یا اغز ما مددگار دی الازی هاق الله نزل الكتاب چاگر نازل کردی الكتاب داخل کتاب چه قرآن کریم دی وهو دغه الله چې دی يتولى او دی چې دی مدد کوي الصالحين د نیکان خو زه صالح يم الله د صالحانو امداد کوي زما امداد به وکړي ستا بوتان به ناکامه سي ته به هم ناکامه یې زه به درڅخه خلاصم تا چې هر څه پروګرام جوړ کړي دګرده به دړې وړې سي خلک به ورته اریان سي چې دا غټ پروګرام یې څنګه ناکامه کړي روسیس مخته پرته ده چې صالحان د باطل خلکو مقابله کوي اسباب بره ناکامه سي وز دغه امریکا او د ناتو د اگر ته څون اسباب لري څل خواري وکشه په پای کې ناکام شي ته والله صالحين الا امداد صالحين کی اگر چې به لاس به اصلاح دي تش لاس دي والذين تدعون من دونه والذين اوهرك سع تدعون چې تشرا بولي من دونه ما سوا د الله څخه چې ارڅوک دي چې دا تاسو شرکی خدایان جوړ کړی دا ګر د چې تشرا بولي هغه څه څنګه دي لا یستطيعون نصركم هغه طاقت نه لري نصركم د امداد ستاس ګور هغه خيري د دي هغه عجز هغه الله بیره ورځو کني مخ خو بیان سو چول طاقت نه لري چې امداد وکوسي برته به یاري نو دا چې تشرا بولي من دونه د الله څخه ما سوا ناري ورته وی چې موږ امداد وکړو به رسیږي لا یستطيعون دي طاقت نه لري نصركم د امداد د کومک ستاس وهم ولا انفسهم ينصرون تقد سكه يخاول زان پسي جهان د زان کومک ولا ک کوي سن د جهان غيبت سنگ وک ولا انفسهم نه دخبول زانو ينصرون دي کومک ولا سي د زان امداد نس ک امام ابراهيم عليه السلام دړي وړي کړ يو بتلا د مقابله نه وک فسال فاك فرمای برتا خبر راګر زي چامخ ک تیرس و ان تدعوهم ک تسرا بولهم د غست شرکی خدایان الا الهدى و هدایت خدا به غره کم دواره ترجمه کیر یا د ځان و هدایت ته چاته هدایت وک منه یا غه د هدایت اخستل د پاره چتا سل شو نو واخلی په دواره کی چستا په قول نس ک ولی و ان تدعو تسرا بولهم د غ شرکی خدایان الا الهدى و هدایت کول ته چتا هدایت وک یا الا الهدى و هدایت اخستل ته چتا هدایت واخلی لا يسمعوا دي سمعوا او ريدل نسكوا ولا استاد خبري اتس او ريدل نسكوا اخوي دبار وجماد وتراهم ينظرون اليك فسيالا فاك والنبي عليه الصلاه والسلام تي وترا تي وينهم دي ينظرون دي غوري اليك وتا تي چدا بتاجر كيلو خرا شايست استرگي بي ور كيلو دا استرگي بي جلب بل كيجا خوان بي كا وسري چ بوار دي سري چول ما تا غوري الله وي تو خدي وني چ درت غوري وهم لا يبصرون دارن جي استرگي دي په خبره کې داسې لکه د چا چې سترګې نورې جوړي خو هلته د شوګر د وجې ګي ځینې ټول شي بله پانې وسوځل شي برای چې خلک ورته ګوري ناستې مرغټانې لغړوي مګر چې سترګو ته لاس دی کې هغه شی لر نه وي نو د یو کور کله صحیح مېلمه هم د یو مولوي صاحب کرن عینکې مېرشي جام تورې رقم عینکې کوچنی زویه دی برای دی هغه ولاړې ډوډۍ سمه کړه ده چې برای د شي راوړي ده چې د شي راوړي کوچنی برای د شي هلته کښې شي داسې کړو ګوډو رالي ما سترګو ته لاس دس دس هم چیش که زیم را پستر بیوت را شک نکی وای وای توی ونیم آرت روز خود ونیم ولی فماس سی میته بذار چی بیاد داد دارند واجد دا خاطر از سیش شد داره کامس ما تو برا خنده فر بیار داره پلاس میکی سب کنم ما دوست پستر بیوت را چک کی برا مدیر پر بخند داغم چو وسی و دستور کت بیوت دش دشی که پا خبر لانه دیگر سر زایر تی چو آرت گوری و ترات ونی هم دی یان زورون دی گوری الیک و تات و هم دی لا یبصرون الا فق دی نوینه لا یبصرون جد نسک ولی بسره کار نکی د سترګی ناکامه دی خو د ډبې سترګی ورته یشی نو دا ګور څونم زمیدو دی بیان کی چور نه فشلری